لك بملاوسين ملخرك تقرب وا اثري زر هيا ارا مهبه دوي اوا بهزب اسراحتك تو تشاك بيتوا همو منالك ابي امن خوشي تجبد بلا منيش بمنالي تجبوم تو مش تو شبه بلا بدل نهائيه وتو شبت بوتي لبروی تاسه توش نبوا بمنالی توش نبوا ابه بگوری هر توش به باشتر وی ابه منالی بید کاتتم ابه بمنون بکم نیکم توش بو بلد بخوا استراحت بکا بله بس خوشکو برایان استا چی تانود تمانی ام پیره لسو بیس سال تیه پریوو تا استا اشتن درستی زور باشا سایر کن بریزان سایر کن خوب چاوی خودم بیتا برو اکن کسیگ لو تمانی عبیتو اوه زور بچالا کنش سما بکات کواهت ام درمان زور گرنگا لبر اوی دکتور هیلمان لسر پی خفی مرگی و دی نام یک از یک شوش زیادتر لم درمان ورگری لبر اول یک شوش زیادتر نافروشم بکست ازانم پینز در هم بو ایو زورا بلام اگر بنرخی که هرزان پیتان فروشم همو دکتور اکانی جهان لیم تو راعبن چون کلم کاریانا زرر اکن ایم امانه وی خزمتی مروف کن یالا ورن بوی یک دقه چاور یکم خیزانه کم نخوشت که دیگه باشم با باشه باشه جو بگره برم روشانه چند قطره که کمی بره دوست پاس تکم بلام آگاد لبه کاری گری ام درمانه هیواشا بلام با دلنیایی و چاکی اتاکتاو آره بانیه باره بله بیگو من ایم افروشیار فیل بازانه نین فیلتان لیکین ماوی هفته اگلیره امینینه و بله امینینه و ماوی هفته اگلیره چیه کن؟ بله هم پیتانه لیم بزودترین کهت بیکرن چون کشمانه که کمو بخیره ای همویان تواوه بن یلا یلا خلچی نب ایکرن یلا بله هم بیز نرزاره لچاو درمانه که یا بله هم لچاو کاری گره که یا نرخقی ارزانه خوشکو برایان فرمون وصفقی بخوین نوا دواتان لیکم زور با جوانی بخوین نوا چونکه زور گیرنگا فرمون میکرن درمانه که زور گیرنگو چاکا اسفاده زوری لیکن فرمون عزیزو کم فرمون بچکار جان پارا دینا خلوشنم نیشت چیلید؟ ای فیو نوید نرخا که به تایبتی لبر خاطری من دابا زنید تو را نبی؟ نخیر خلوز نمو تی که تو درو لگل منا کردوا باشا ای تو آلی چی؟ بلا من نالم ام درمانه کاریگریه که زور به هزیه یا ام درمانه دوی وانیا؟ دی حول با هر رگه بر رازی که استه یالله یالله تو هم بوچی هم نسوری نسر کرینی او درمانه هاک اخر سینی برام تو شی نخوشیم لخره بو من نجنامه وک او بیگرم بوه امه ام درمانه بکرم قربولا من علی ناوه چیا توم سویر هر بار راستی ام درمانه دوه تو بله بگو من کواتا ایشکم بو اکی صد بلاو کرام پیا اتوانی بچی با سر مالانه دا باشی که؟ باشا با سر چاو فریمه مالا که یا نوا بیر دست خویان اگرم کارم باب که با خور رایی شوشیه که دیمه باشا با سر چاو اگر وعده کد نبیت سر لای پولیس شکاتی لیکم اما پیمانه که لنیوان مانا بالا نکم ابه مسر توم ام کاره چیه همو روشه که من فوتیه نیه هاک ابه ارمتیم بی باشا توش بین بزر جاو دوی اوی دابا شکرد دەرمانەکە دەیەمێ. باشە. کێ لە دابەشکردنا یارمەتیمە؟ با دەستی هەڵبڕێ. هەمووان. سلاو. راوستا. سلاو. فرمو. سپاس. هی جم لگیرم بیه تو بم خلطینی شکاتی لیتم نم خلطینی بزم سکر میخو نم میخو میخو نروا چی بلاو که تو توام؟ پیاوتم. ام درمان از نخوش یک جاگ نکه توام. نخیر پیوت مگر بخوی تو توشیم لخره نبی. درویا. نخیر تو بخور و تمی زور خوشا. اولی پیشانی خوی توام. اما درویا. توام پوستا. ام درمان درویا. سخته. گیا بگره بچ کل آده ای اوپر ریم بریده ای خیره باش فرمو درمانی جیان دکتر هیلمن سری جگی جنجو راسته که چند هفته که نمبینی و کن اوان چونه مال اوان که دینا خوردینا استامنی جا رام اوان دوش تاکر پیم بله بله یا ایسا توانی درمانه که با دست بیانی باشه زور سپاس خواهفیز اچم درمانه که هینم باش به زحمت که درمان فروشه که لخواد استروه بلام لیره نیا ای لکوه یا لچش خانه که یولاوه چشت خانه؟ تو آبا چی تشوره و؟ ها، ای چون ببینم؟ جای لیم چی تشوره و؟ من جاره که چوبه شوره و بشو تلیه و دره و نیش درشم که وای لکردی؟ او پیاو کلز لیکلی را وسته و؟ بلا من هر اموه او پیاو ببینم تو بلای اگر پی بلایم بمکات جور لا لو ریگه هر چونه به هولایم بچ مجوره و من لی رابم آه چه کن لم نوایا؟ لاشو، لم دور کوروا، لاشو داره که تر نهی تو بم نوایا، باشه؟ منه منه پرامش رایی گره رو شوینی خود نو بینم پیم نو دی؟ لگل پیوه که دره دانشته بو هر سریشی نکردم باشتر وایا بی خیلی نبینی بلا ما ترسم توشی ملخرای که بم، زوره ترسم بلا نیلم چی تشوروا، نیلم یعنی تر چی که؟ باز بابیر کموا، بابیر کموا تو بلای لگلی که که نیلم چی تشوروا دستی باوا، ازن لیکی لو پیوانا آلین که ازن جورو بولای پیلین بابیت داره و چاوار را آخر بشکم بقصم آن کاد اکی آلا نخوی لسریم جارش برار رو دنه تو جو نترسی؟ بلان بشکو یکی اگ بیت کس دیار نیام دی خالو جنم استنانی ایوار آماده اکا مردم لبرزا بازی بکا قینا که چاوار اکم بلا برسی ما تو زنان خوب استا تو نخوی سپاس لما و نان خوم زور خوش بود ای خوی سیری که چون ای خوم لما و نان خوم برسی نیا اوه که هد این چه جویا؟ خویتی اوه بله خویتی بیالی نه برم اوه ایوه ورخ کانتان بلاو نا کرده ولم ناوه ها؟ ایوه جبنا وحشی بچوک ها؟ بمشكينا اه چونی؟ ازانی استا ساعت چنا؟ داوی لیا برده نکم، یاری ما نکرده بیرم چو تو همیشه دعا کوی ام جاره دعا کوی، نه الان نم خوی، تیگه ایشتی؟ باشا الله زورم برسیا اما دعا کرده و؟ من جو پیوتم ای خواه، ابی هموش تاکم بزنه نمانه لوانه اما او درمانه بیکا پیدوتم بله، درمانه کی زور چاکا لوانه خرابیش نبه او چی ده یا؟ پوره پولی و ماری درمانه که هم بدل بو بلام اوی بله انو سید بو او بو توم نخوش نکوت بو نامه بشرگم باوسه اگر توش بی بگو منو اطلیا تو نامه بسین توش بم بلام هر بی توش بی نه من نامه لسر جگه بمین موا که میره تو چاک بی توا من هرگز توش نبم او آرام توم توم با که ازی با که ازی توم ششت بخالو جنالی من خوام آرامو سوش کرم او بدوه کفتی داوای لبردن کم عزیز کم کسی چی گنجام دوزی و توا دوزی توا نای انزان زویا انزان چوه لحین دی سورکان چه بلام تواویش دل نیانیم همو کسی لیه ترسی نیانی کم اداری ازی ها دوا چه سبینی یک سلسه دریشه پلانه کمانه کن اویل سلسه سبینی پلم یک مابو پیاب که بلام داوای صدر همکات بیاکل مبا اوین جنجوی شو شاد شوی خو شاد بیا بی زحمت درمانکم ایتیم ای کو پارکت ها؟ ای تو دوین ای نوید بخورای ادامه ها؟ بیرد شو؟ منوان پیووتی؟ بله یعنی درو لگلا کردون؟ داوال یا بردن اکم من گلتم لگلا کردی و هم زانی بیانی اید بلا من ایسا پیویست مام هم ورق اکانت بلاو کرده و بله یعن به همو یعن کواتا بیانی درمان اکم لیکرن وانی ها؟ بله بگمان خالوشی نیشم ای کره من دل خوشم بم قصیل ها زور ایلا نخوی توابز سر سپاس گورم خواد لگو چی بوا؟ چی دیم؟ اتوانی شد ببیسته؟ نه اتوانی او پیره گویلی اشتیگ نیا گویلی نیا کواتا اتوانی قصب کین و چی پرسیاره که؟ چون که کاته که لدر اوی جوره که بوم گویم لبو بس یک یکتانه کرد یعنی اوی که باس مانه کرد تو جو لبو نه گویم لیه چیده نبو خواه باشا اگر گویم لبو ابو یک گرفتک بو ایوه نه هرگز نه ابو کاته شوشت خواه حافیز خواد لگو جوی ماریا اول ارشا هاي الله يهواي بياس در هما زور چاكا تنها بی خوره و شفا ورکری تنها پیز در روا زور هر زانه زور یالا فریای کوا فریای کوا نما لروشی دوایا خلکی که زور درمانکه دکتر هلمانیان کری اوی زور سیره همو شوشکان هر او روشه فروش ده یالا فریای کوا با پیز در هما ام هره لدست خودتان مدن منیش حزه کم بیخو نه سین جان پیس نکه تو بیخوی تو در منکی دکتر مایکل بخو چند وزیلی در منکی زور چاکا کابره فروش شروطی با ماوی هفته یک امینی نوا بلام امشو دیار نمانو لگلی شانه انجنجوش دیار نما بلام کس نبینین لکشتی که هلمینه بای درچون لبروا خلکی پیانوا بو انجنجو کابره فروش شروطی کشتی بیا روشگردی باری که درمانه که هیچ نبوا بلان بالنسبة توموا توشي ملخرين نبو لدوائيا خلقي كوندك بوين دركو كقابري فروشيار بياوكي خراب و دروزن بو وانجي